بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الجمع بين الصلاتين، دا باب دې په بیان د دې کې چې په سفر کې دوه منځونه جمع کول، دا قید د سفر مور سره دی و جنول غولو چې ابواب د صلات و سفر شروع دي. او په دې باب کې به مصنف رحمت الله علیه احادیثم د سفر متعلق راړي چې جمع بین الصلاتین د مسافر د پاره د دې سه حکم نه. پدې کې د اهل علم او فقهاو اختلاف نه چې د سفر د عذر د وجنه جمع بین الصلاتین چې د ماسپخین او مازیګر موس په یو ځای وکي، دارنګ د ماخام او د ماسخوتن، نو د اهل علم پدې کې اوږد اختلاف نه. فقهاو او شارحین پدې ځای کې و اقوال د اهل علم ذکر کړي چې داغي رجعه او حاصل دریو اقوال لکېږي. د جمهور اهل علم مذهب چې په دې جمهور کې امام مالک رحمت الله علیه د دا مشهور روایت ته دارنګ شوافع پکې دي، او د امام احمد ابن حنبل رحمه الله اصح روایت هم ده چې مسافر له جمع بین الصلاتین جایز ده چې د ماسپخین او مازیګر په منځ کې جمع کوي، دارنګي د ماخام او د ماسخوتن په منځ کې په کم یو وخت کې چې خوښ شي، کدا جمع تقدیمن کوي او که تاخیرا نه کوي. د تقدیمن مطلب دا ده چې د ماسپخین په وخت کې اول د ماسپخین موضوع کی بیا ورپسې د مازیګر، او د تاخیرا مطلب دا ده چې د مازیګر په وخت کې اول د ماسپخین موضوع کی او بیا د مازیګر. دا قول په صحابه کرامو کې د معاذ ابن جبل، عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم ده، دارنګ د نورو غنو سلفو. نو دا په دې مسله کې اول قول له مذهب د جمهورو چې جمع بین الصلاتین په سفر کې مطلقا جایز ده، کتقدیما وی او کتاخیرا. فعلماء احناف کی شاه ولی الله رحمه الله په حجت الله البالغه کی دارنگی عبد الحی لکنوی رحمه الله اغم دی لترجی ورکړي مذهب د جمهور لا. دویم په دې مسله کې مذهب د علماء احناف ده، دارنګ د بعض سلف ومن منقول ده، حسن بصری رحمه الله وغيرنا، چې جمع بین الصلاتین دا په ایس حالت کې نه ده جایز، صرف د حاجی د پاره په عرفه کې جمع تقدیم نه، چې د ماسپخین او د مازیګر موزبه د ماسپخین په وخت کې کوي چې زوال وشي، نو په اول وخت کې به اول د ماسپخین موضوع کی او بیا د مازیګر، دارنګ د ماخام او د ماسخوتن په منځ کې به جمع تاخير کوي په مزدلفه کې. د ماسخوتن په وخت کې به اول د ماخام درې رکعاته او کی بیا د ماسخوتن دوه رکعاته. او دی وی چې دا جمع د نسک د وجه نه ده او د سفر د سبب د وجه نه ده، نو دای د جمع بین الفرزین په ایس یو حالت د احوالو کې قائل ندی، صرف په میدان عرفات کې جمع تقدیم د ظهر او د عصر په منځ کې، او جمع تاخیر په مزدلفه کې د مغرب او د عشاء په مابین کې. دریم مذهب په دې مسله کې دا د ابن حزم ظاهری دی، او د امام احمد رحمه الله نم دا یو روایت ده. دارنګ د امام مالک رحمت الله علیه شاګرد ابن القاسم دا د امام مالک نرا نقل کړي چې جمع بین الصلاتین دا جایز ده خو جمع تاخير به جمع تقدیم نه. د جمع تاخير قائل دی او د تقدیم قائل نه دی. نو دا اجمالا او اختصارا درې مذاهب او درې اقوال دي په مسله د الجمع بین الصلاتین کې. ورنه بعض اهل علم دا اقوال تر وو پورې رسول دي. خدا دا غي ملخص او اختصار ده. د جمهور اهل علم د پاره احاديث د دې باب دا دلایل دي د دین استدلال کوي چ رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې جمع کولا بین الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. دا احادیث علماء احناف حمل کړی دي په جمع سوری باندې. د جمع سوری مقصد او مطلب دا ده چې هر یو مس په خپل وخت کې وي خو صورتن داغي جمع راشي. ماسپخین بالکل په اخر وخت کې وکي او مازیګر په بالکل ابتدایي وخت کې. نو ظاهرا جمع راغه صورتن خو په حقیقت کې هر یو مس په خپل وخت کې دی. دغه شان ماخام په اخیرنی وخت کې او کې او ماسخوتن په اولنی وخت کې. نو علماء احناف دا جمع حمل کړی دا په جمع سوری باندې. په اصل کې سبب د اختلاف د ائمه او د اهل علم دا دی چې کوم صحیح ثابت روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دی باب کې راغلی دي نو پاره کې ذکر د جمع راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې جمع بین الصلاتین کړي. خدا تفصیل او صفت د جمع نه راغله چې دا جمع حقيقي وا کسوري وا. د بعضی روایتو نه معلومیږي چې دا جمع سوري وا او د بعضی روایتو د ظاهر نه معلومیږي چې دا جمع حقيقي وا. نو دا اصل وجه ده د سبب د اختلاف د اهل علم او د ائمه. علماء احناف چې د جمع بین الصلاتین قائل ندي د عرفات او د مزدلفین علاوه په بل ځای کې. نو هغه استدلال کوي د کتاب الله د دې آیات نه چې حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. ويدي معنى دا دا حافظ على الصلوات چه ادوها في اوقاتها. دا منزون تاسو بخبلو اوقاتو كي ادا كي. دا رنگ دا قرآن الكريم آيات دا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يكينان موس بمسلمانانو بانده فرز دا بخبلو اوقاتو كي. دا دا پار معين وقت دا داغي ابتدا دا نداغي نتقديم ندا جائز. دارنګ د دغه وخت انتها ده نو داغې نه تاخير نه د جایز. د دې په دلایلو کې دام ده کوم روایت چې امام بیهقی په سنن کې ذکر کړی د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه چې هغه فرمایل الجمع من غیر عذر من الكبائر. دو منځونه په یو ځای باندې بغیر د سعود رجه مقول دا د لوی ګناهونو نه کبیره ګنا ده. امام بهقی د روایت باره کې وایي چې دا مرسل دی ځکه ابو العالیه د عمر رضی الله عنه نه سما نه ده ثابت. خو په امام بهقی باندې صاحب د الجوهر النقی دا رد او اعتراض کړي چې ابو العالیه خو د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه دوه کاله پس ایمان راوړو او د عمر رضی الله عنه پسې منځونه کړي دي. ابو بکر رضی الله عنه مجلس لدن نشو. نو د ابو العالیه معاصرت دا د عمر رضی الله عنه سره شته. او په اصول الحديث مصطلح الحديث کې تاسو دا اختلافي مسله ویلې چې امام مسلم او امام بخاری رحمت الله علیه په منځ کې مشهور مسله ده چې کله یو اسناد معنعن راشي نو دراوی او د من روا عنه په منځ کې معاصرت کافی ده، امکان د لقا کافی ده، کنا ثبوت د لقا بوي. نو امام بخاری رحمت الله علیه د ثبوت اللقاء قائل ده، امام مسلم او جمهور علما دا د امکان اللقاء قول کوي او معاصرت باندې اکتفا کوي. بهرحال په دې کې شک نشته چې بغیر د عذره جمع بین الصلاتین دا کبیره من الکبائر ده، خو آیا دا سفر د دې د اعذار نه ده کنه؟ نو بلا شک و شبهه دا خو عذر ده، خو دا جمع حقیقی ده کسوری، نو جمهور حمل کی په حقیقی بانده او علماء احناف حمل کی په جمع سوری بانده. دارنگ سلورم دلیل د علماء احناف دا ده کمچه روایت د ترمیزی راغله د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما مرفوعا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر. چاچ دو منزونه بغیر د عذر جمع کل نو د لوی گناهونو دروازې لراتللو کل. خدغه روایت ضعیف جدا ده، شدید ضعیف ده، ځکه داغي په اسناد کې حنش یو راوی راغله چې دا کونیه و ابو علی الرحبی، اهل علم علماء دا غبارک وی چې غم متروک ده او د متروک روایت ضعیف جدا وی. بهرحال علماء احناف وی چې دی منزونو د پاره خپل اوقات دی، دا مؤقت بالاوقات دی په دلائل مقطوع بها سره، د کتاب الله دارنګ د سنت دلائل دی، دارنګ د اجماع د امت چې د هر مز د پاره یو خپل موقت وقت ده، دا غینې تقدیمم نه ده جایز، دا غینې تاخیرم نه ده روا. نو په دغه اوقاتو کې تغییر راوستل په خبر واحد سره دی وی دا جایز نه دی. جمهور علما دا جواب ورکوي چې دا احادیث د جمع چې کم راغلي دا د سفر پورې خاص دی، او کم احادیث د اوقاتو چې دی دا غی بارکه چې کم نصوص راغلي هغه عام دی، چې په عمومي اوقاتو کې با چې په عمومي احوالو کې با مز په خپل خپل وقت کې کیږي، دا غینه بړواند کیږي او رستو کیږي نه، نو د عام او د خاص په منځ کې تعارض ناراضي. او جمهور علما احناف لداوي چې د کومو احادیثو کې ذکر د جمع راغله دا په حقيقي باندې حمل کول او لا ذکر دي، چې په اصل کې دا جمع بین الصلاتین مشروع شوی د دی وجنه ده چې تخفیف پر امت راشي او د دین حرج او تکلیف پورته شي. نو دا که تاسو په سوري باندې حمل کوئ نو په دې کې خو رفع الحرج نشته، بلکې په دې کې خو نورم حرج او تنگواله د په امت باندې، ځکه دا امت امیه ده، د لیکل او حسابونه نشي کوله. د خاص خلکو د پاره دا ګران ده چې د هر مز اخیرنی وقت دی پیجنی او پاغی که دی بیا دومره تاخیر کوي چې بالکل په اخیرنی وقت کې یو موضوع کی او بل بیا په ابتدایي وقت کې یو کی. خاص خلک دا نه پیجنی، نو عوام عامه الناس بسنګ دا او پیجنی، نو په دې کې خو نورم حرج او ضیق ده، په دې کې د امت د پاره اسانتیا نشته. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. معاذ بن جبل رضي الله عنه چديد رسول الله صلى الله عليه وسلم سروتي ود تبوك فغزاكي، چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیرنی غزا و. فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجمع بین الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بجمع کول د ماسپخین او د مازیګر په منځ کې. دارنګ د ماخام او د ماس خوتن په منځ کې فاخر الصلاه یوما نورستو کړه او مز یو ورځ ثم خرج نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم راوتیو د خیمین رسول الله صلی الله علیه وسلم راوتیو فصلى الظهر والعصر جميعا نو د ماسپخین او د مازیګر مز په جمع باندې کړه او ثم دخل بخپل زیل د نشو ثم خرج نبی راوتیو فصلى المغرب والعشاء جميعا نو ما خام او ماس خوتن دواړه په جمع کړیو. رجال د دې اسناد ثقات دي، سند د حدیث صحیح دی. امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې دا روایت راوړی، دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې او امام مالک په خپل موطا کې. نو جمهور علما دا حمل کوي په جمع حقیقی باندې چې حقیقتا جمع وا، او علماء احناف دا حمل کوي په جمع سوری باندې چې د ماسبخین مز په اخیرنی وخت کې او د مازیګر دا په ابتدایي کې، دغه شانتي د ماخامغه په اخیرنی وخت کې، د ماسخوتنغه په ابتدایي کې. نو صورت نو ظاهرا دا جمع وا، خو په نفس الامر او حقیقت کې هر یو مز په خپل وخت کې وو. علماء احناف د دې جمع سوری د پارسه دلیل ذکر کوي، دلیل په ور سره سده. اصل کې په روایت د صحیحینو کې راغلی ابو الشعثاء چې د نومو جابر البصري دی، وی سمعت ابن عباس رضی الله عنهما انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره اترکات مسکړه او په یو زبانه د ثمانيا جميعا معنا دادا چې د ماسپخین او د مازیګر مز می یو ځای کړو، سلور رکعات د ماسپخینو او سلور رکعات د مازیګر، نو زکه وی ثمانین ات رکعات. دا رنګ یو رکعات می کړیو، یعنی د ماخام مز می درې رکعات کړو، د ماسخوتن سلور رکعات. نو راوی د دې حدیث ابو الشعثاء جابر البصري لوی چې اظنه اخر الظهر وعجل العصر، زدا ګومان کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا ماسپخین رستو کړو او مازیګر به مخکې کړو، وعجل العشاء واخر المغرب، د ماسخوتن د موز به مخکې کړو، د ماخام غ به رستو کړو. قال نو دی ابو الشعثاء ور لوي چې کوم راوی د حدیث دی، د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما شاګرد، وانا اظنه، و زم دا خیال او ګومان کوم چې دا سې کړیو چې ماخام په اخیرنی وخت کې وکړو، ماسخوتن باندې تلوار وکا. دارنګه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نم په صحیح سند باندې نقل دی په سنن د نسائی کې چې صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه ثمانيا جميعا وسبعا جميعا اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې دغه حدیث راوی دی، اغم داوي چې نبی صلى الله عليه وسلم چې دا جمع کوله، نو ماسبخین رستو کو، مازیګر روان دی کو، دارنګ ماخامې رستو کو، ماسخوتن روان دی کو. خدا تفصیل په حدیث کې نه راغله چې دا په خپل اوقات کې او کنه، بس صرف تلوار په اوکا، ماسخوتن روان دی کو، ماخامې را رستو کو، ماسبخینې رستو کو، مازیګر ور روان دی کو. نو د دین علماء احناف استدلال کوي په جمع سوری باندې. رستو په دې باب کې روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما راشي چې اغم د ماخام موز په اخیرنی وخت کې کړو، او بیا ورپسې د ماسخوتن په ابتدایي وخت کې. نو د دې وجنه دی د جمع سوری دا قول کوي. جمهور علما احناف لدا جواب ورکوي چې تاسو د کوم حدیث نه استدلال کوي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره جمع بین الصلاتین کړي، و د مازیګر او د ماسپخین په منځ کې، دارنګ د ماخام او د ماسخوتن په منځ کې، او بیا دا ویلی چې دا یو موزه د خپل دا یو موزه لګرا رستو کو، دا بلی ورلوان دی کو. نو دا خو نبی صلی الله علیه وسلم په سفر کې نو کړی، بلکې هم په دغه روایت کې راغلی چې دا نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه کې کړیو بغیر د سفر او بغیر د باران نه، نه باران او نه سفر. د ابن عباس رضی الله عنهما نه تپوس شو صحیح حدیث د مسلم کې راغلی چې ولې دا کار کړو، نو هغه شاګرد له جواب ورکو ل الله یحرج امته، چې امت په تکلیف کې واقع نه کی، کاغی له عذر پیخیږي، نو جمع بین الصلاتین کول شي. او کم چې وی تاسو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د حدیث نه استدلال کوي چې هغه جمع سوري کړي او ماخام په اخر وخت کې کړي او ماسخوتن په اول وخت کې لکه رستو به روایت راشي ال تب ذکر کو چې هغه روایت شاذ ده په صحیح روایت محفوظ روایت کې دا راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جمع کړي و بعد الشفق او په شفق کې مخکې اختلاف ذکر شوی چې مراد د دین حمرت د کبیاز په دې مسله باندې علامه شوکانی رحمت الله علیه یو مستقل رساله لیکلې هغه د جمع قائل نه دی دا غ رسالې نوم یې تنشیف السمع بابطال ادله الجمع نو ملخص او حاصل په دې مسله کې دا دی چې کوم احادیث د جمع راغلي دي نو په هغه کې اختلاف دی اکثر روایت چې پکې راغلي دي نو هغه جمع بین الصلاتین فی السفر بارک راغلی په بعض روایتو کې بیا دادی لکه دی باب کې به مصنف رحمت الله علیه ذکر کې او بعض لبه اشاره مونږو کوم چې مصنف رحمت الله علیه ندی ذکر کړی چې دا جمع رسول الله صلی الله علیه وسلم کولا نو د دینه معلومیږي چې دا جمع تقدیم وا او د اکثر روایتو نه معلومیږي چې دا جمع تاخير وا د جمع تقدیم بارکه چې کوم روایت راځي د معاذ ابن جبل رضی الله عنه رستو به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی دغه حدیث نمبر ده 1220 هم دغه روایت کوم چې موږ د معاذ رضی الله عنه دغه محفوظ روایت نه په دې کې صرف دا راغلی چې جمع کړي و بین الصلاتین دا تفصیل نه راغلی چې دا جمع تقدیم وکړه جمع تاخير و دا برستو روایت کې راځي چې د قتیبه په حواله باندې به نقل کړي دغه پسند سره باقی که بیادا ذکر ده چی دا جمع تقدیم وا نو آغا تفصیل خونه ده ثابت چی دا جمع تقدیم وا امام ابو داود رحمت الله علیه بم دا آغا حدیث ضعف لیشارو کی او نور ائمت العللوم دا آغا حدیث لا پا دی ترتیب بانی شاز او منکر ویلی دی چی باقی که دا تفصیل و وضاحت را غلی چی دا جمع تقدیم وا او هر چی جمع تاخیر ده نو دا آغی بارا که خوک روایات صحیم را غلی دی نو پاره کې دوه احتمال دي احتمال د جمع حقیقی ملري احتمال د جمع سوري ملري قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن نافع ان ابن عمر استصرخ على صفيه وهو بمكه فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم نافع د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نقل کوي چې استصرخ على صفيه عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما له دا خبر را رسیدو چې ستا بیبي او کور والا صفيه بنت ابي عبيد د دې مرض سخ شوه ده او مرګ را نږدې ده د استصرخ معنا ده اتاه الصارخ یو سړی ور لراغه چې هغه چغه واله او دا आवाज ورکولو چې ستا بیبي صفيه بنت ابي عبيد بیمار ده روایت د نسائی کې ورسره دا تفصیل راغلی چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د مکی نه بار داغه یو مزرعه و یو باغ یو پاغي کې و نو دا بیبي ور له خبر رو لګلو چه دا فی آخر یوم من ایام الدنیا و اول یوم من الاخره دا د دنیا په آخرو مراحلو کې دا او د اخرت په اولو مراحلو کې دا فسار نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روان شو سفر شروع کو حتا غربت الشمس تر دې چې ماخام نور ډوب شو او بدت النجوم او سرګن شي وستوري ستوري راختلی فقال نفرمائلي عبد الله بن عمر سيب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به امر نبي صلى الله عليه وسلم كل چ پاغه باندې بم تلوار وا او سکار ب پاغه باندې عجلته کو في سفر بسفر کی جمع بين هاتين الصلاتين جمع به کول پمنځ دې دو منځونو کی ما خام او مسخوتن به جمع کول فسار حتى غاب الشفق نو روانو تر دې چې شفق غائب شوو او مخکې تفصیل ذکر شوو د شفق باره کې چې آیا د ماخام وقت په شفق احمر باندې ختميږي که په شفق ابيض باندې. تر دې چې شفق غائب شوه فنزل نو د سورلین را کو شوه فجمع بينهما نو دا دواړه منځونه جمع کړي او ماخام او ماسخوتن. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات نی امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې راوړی، دارنګ امام ترمذی په جامع کې ذکر کړی او امام نسائی په السنن الکبرى کې. جمهور د دې حدیث نه استدلال کوي چې دا جمع حقیقی و، ځکه حدیث کې راغلی حتا غاب الشفق، تر دې چې شفق غائب شو نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما سورلین راکوس شو. د ماسخوتن په وخت کې اول د ماخام موزو کو او بیا د ماسخوتن کو. علماء احناف وایي چې حتا غاب الشفق معنا دا ده حتا قرب غیبوبته، تر دې چې د شفق غایبېدل را قریب شول، غایب لانو خو نږدې و دی چې شفق دی غایب شي. او دا تفصیل او وضاحت په دې حدیث کې ولیکي، ذکر روایت د نسائی کې په اخر کې دا راغلی دی چې دا واقعیا کله ذکر کوي، حتا اذا كان في اخر الشفق، تر دې چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د دې شفق په اخر کې و نو راکوشو، فصلى المغرب ثم اقام العشاء، ما خام مزو کو بیا د ماسخوتن، وقد توار الشفق، د ماسخوتن مزي چې کول نو بیا شفق غائب شوو. قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني قال حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك. معاذ رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم جكل تبوك بغزاكيو، چې دا د مدینې نه په شمال جانب باندې راځي 950 کیلومتره. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جهاد او غزا کې، اذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل، کله چې بنور مایل شو او زوال براغ دنور، قبل ان يرتحل مخکې د دینه چې غي سفر شروع کی او روان شي، د زوال نه مخکې چې بکلا غي اراده د سفر کوله، جمع به د زوال نرستو چې وکلا غي اراده د سفر کوله، نو جمع بین الظهر والعصر، جمع به وک پمن د ماسپخین او د مازیګر کې، کده سفر روان بو لخر بو ورسره یو ځای کې به آرام کولو، نو که روانې دل بو زوال بشو او د ماسپخین د موز وخت بشو، نو بیا به جمع بین الصلاتین وک بین الظهر والعصر، وان يرتحل قبل ان تزيغ الشمس، او کنه سفر به مخکې د دینه شروع کولو چې لانور بزایل شوه نو زوال بنو شوه د ماسپخین وقت بنو داخل شوه، نو جب اخر الظهر حتى ينزل للعصر، دا ماسپخین به رستو کو تر دې چې د مازیګر په وقت کې براکوشو، او دواړه منځونه به بیا د مازیګر په وقت کې وکل، اول د ماسپخین بیا د مازیګر، وفي المغرب مثل ذلك، او په ماخام کې به همداسې کول، ان غابت الشمس قبل ان يرتحل، کچرته نور به غایب شوه او نور به ډوب شوه او مخکې د دینه چې غي سفر شروع کی، جمع بین المغرب والعشاء، نو د ماخام او ماسخوتن په منځ کې به جمع وکا، و ان يرتحل قبل ان تغيب الشمس، او کنه سفر به شروع کړه او مخکې د دینه چې لانور غایب شوه نه دی غرزیدل نه دی، اخر المغرب حتى ينزل للعشاء، نرستو به کو ما خام تر دې چې ماسخوتن به د سورلین راکوشو او موز به وک، ثم جمع بينهما، بیا به د دواړه منځونه جمع کل. نو دا حدیث ظاهرا دلیل د جمهور اهل علم او درای او د مذهب د پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا کوم جمع په سفر کې کول، نو دا جمع به حقیقتا و کچرته سفر به شروع کولو او په دغه وخت کې به د ماسپخین وقت داخل شوه او زوال به شوه، نو په ابتدایي وقت کې به دواړه منځونه وکړ، د ماسپخین په وقت کې به اول د ماسپخین موزو کو بیا د مازیګر، او کنه لا به زوال نو شوه سفر به شروع کو، نو مازیګر به راکوشو، اول به د ماسپخین موزو کو د مازیګر په وقت کې، بیا به د مازیګر موزو کو، نو دا حدیث دلیل له په جمع حقيقي باندې خدا حدیث سندن ثابت نه دی بلکې ضعیف دی اسناد ضعیف دی د هشام ابن سعد د وجنا حافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري كوي قد خالف هشاما الحفاظ من أصحاب أبي الزبير هشام ابن سعد يوخو زعيف ده أو سرد زعفنا ده حفاظ وسقات ومخالفته كده كمچه ده أبو الزبير شاگردان ني لك إمام مالك سفيان ثوري قراء دارنگ نور داغه شاگردان اغه چې کله دا حدیث د معاذ رضی الله عنه ذکر کړي نو اغه پکې جمع تقدیم نه ذکر کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم به جمع تقدیم وکا نو دا روایت د هشام ابن سعد د وجنه داغه د ضعف د وجنه ضعیف ده او بل دا د ثقات د روایت مخالف د پاغي کې د جمع تقدیم تفصیل نه راغله صرف دغه عمر راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک په دی غزا کې به جمع کوله د ماسپخینه او د مازیګر په منځ کې او د ماخام او د ماسختن په منځ کې لکړون بنی روایت د دې باب کې ذکر شول. اوس مصنف رحمت الله علیه د حدیث د پاره بازي متابعات ذکر کوي چې تقویت په ور لملاو شي او حدیث په مرتبه د احتجاج کې شي. خود مصنف رحمت الله علیه دا قولم په دې ځکه قابل قبول او قابل احتجاج نه ده. قال ابو داود ورواه هشام بن عروه عن حسين بن عبد الله عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليثي. امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې هشام ابن عروه دا حدیث نقل کړی د حسین ابن عبد الله نه هغه د قریب نه هغه د ابن عباس رضی الله عنهما نه او ابن عباس رضی الله عنهما مرفوعا دغه شان ذکر کوي چې په هغه روایت کې د جمع تقدیم ذکر راغلی لکه څنګه چې مفضل ابن فضاله او ليث ابن سعد ذکر کړی دي. نو دا مصنف رحمت الله علیه یو قسمه د ابو الزبير د دې روایت د پاره شاهد ذکر کوي چې تقویت دی حدیث لملاو شي. خدا تقویت دی حدیث لزکه نو ورکی چې دا حسین ابن عبد الله ابن عبید الله ابن عباس دا ضعیف دی. امام احمد د بارک وی له اشیاء منکره دی منکر احادیث نقل کړي. دارنگ ابن معین د حسین ابن عبد الله بارک وی چې ضعیف دی او علی ابن المديني رحمه الله وی ترکت حدیثه وترکه احمد ايضا ما د دې سړي حدیث پریخ دی. امام احمد هم د حدیث پریخ او امام ابو زرعه الرازي وی ليس بقوي ابو حاتم رازي مو ضعيف دی بلکې امام نسائي خو ور لمتروک ویل دي او په یو ځای کې ور ليس بثقه ویل دي. بهرحال دا روایت ثابت نه دی کم چې د جمع تقدیم بارک راغله دی. محفوظ روایت هغه دی کم چې د دې باب په اول کې ذکر شو د معاذ رضی الله عنه چې هغه کې صرف ذکر د جمع بین الصلاتين راغله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي مودود عن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة. ابن عمر سيبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم دما خام أو دما سخوتن فمنسك جمع نذكري هميشا چریم دا جمع بین الصلاتین د مغرب او د عشاء په مابین سکه نه د کړي په سفر کې الا مرته مگر صرف یو ځل کړي وا. د دې حدیث اسناد ضعیف دی د عبد الله ابن نافع الصائغ د وجنا او بل د دې حدیث په متن کې نکارت د منکر هم دی ځکه په صحیح حدیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت دی چې د ماخام او د ماسختن په منځ کې جمع کړي وا. دا خبره خو ثابت ده خدا تفصیل بیان نه ثابت چې آیا جمع تقدیم وا که جمع تاخير وا او جمع حقيقي وا که جمع سوري وا. په دغه کې اختلاف ده. نور دا خبره اتفاقی ده چې جمع بین الصلاتين کړي بین المغرب والعشاء او په دې روایت کې راغلي چې صرف یو ځل په سفر کې کړي وا لکه مخکې روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ذکر شو چې غل د بیبي د بيمارۍ خبر راغی نو دی روان شو سفر کولو، بیا په اخر کې راکوشو د ماخام او د ماسختن په منځ کې جمع وکا او وی چې نبی صلی الله علیه وسلم بم داسې کول. او مخکې روایت د معاذ رضی الله عنه هم ذکر شو چې باغی کې دادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. نو دا روایت مرفوعا ضعیف دی، په متن کې نکارت دی، او سبب د ضعف د عبد الله ابن نافع الصائغ دی. اوس مصنف رحمت الله علیه دا ذکر کوي چې اصل کې دا روایت موقوف دی په عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما باندې، مرفوعا دی ثابت. قال ابو داود وهذا يروى عن ايوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا على ابن عمر. دا حدیث په عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما باندې موقوف دی. انه لم يرى ابن عمر جمع بينهما قط، چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې تنو کتل شوی چې هغه دې جمع کړی و د ماخام او د ماسختن په منځ کې چرم، الا تلک الليله مگر صرف په دغه شپه باندې، کوم شپه یاد یعنی ليله استصرخ على صفيه، په هغه شپه باندې چې دله دا خبر او اواز شوی چې بیبی دې بیمار ده وفات کیږي. نو دې روان شو اغه لتلو، نو په لار کې جمع بین الصلاتين کده ماخام او ماسختن. وروي من حديث مكحول عن نافع، دارنگی روایت د مکحول کې مراغلی دی غد نافع نه نقل کوي چې انه را ابن عمر فعل ذلك مره او مرتين. عبد الله ابن عمر سیب دا جمع بین الصلاتين بین المغرب والعشاء په سفر کې یو ځل یا دوه ځل کړي وا. نو دا روایت مصنف رحمت الله علیه وی چې مرفوعا نه دی ثابت او موقوفا على ابن عمر ثابت دی. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكر أو دماس بخين أو دماس زيقر فجم بانده، دارنګه د ماخام او د ماسختن په جمع باندې، فی غیر خوف بغیر د سیرینا، دا نه چې ګنی په مسلمانانو باندې سیره وا، ولا سفر او بغیر د سفرنا. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی، دارنګه امام نسائی په سنن کبرا کې، دارنګه نور اهل علم هم ذکر کړی چ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې بغیر د خوف او د سفر نه، دارنګه بعض روایتو کې راغلی ولا مطر بغیر د باران نه، یعنی سعذر مزر نو موجود، رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع بین الصلاتین کړی و. د دې وجنه ابن المنذر رحمت الله علیه وی دا حدیث په سعذر د اعذار باندې حمل کول لا صحیح ندی، ځکه د دې حدیث په اخر کې دا راغلی په صحیح مسلم کې چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ته پوسو شي چې دا کار نبی علیہ السلام ولې کولو، هغه وی الله يحرج امته، چې امت په تکلیف او حرج کې واقع نه کی، بلکې هغه د پاره دا اجازه شي چې کله به سعذر راضی سه تکلیف پر راضی نو چې دی جمع کول شي، لکه د حدیث په شرح کې رستو د امام نووي رحمت الله علیه قول ذکر کو. قال مالک ارا ذلك كان في مطر. امام مالک رحمه الله وی چې زدا ګمان کوم زما دا خیال چې دا په باران کې نبی صلی الله علیه وسلم جمع بین الصلاتین کړی و. خود امام مالک رحمت الله علیه د دې قول سمعنا نشته، امام مالک رحمت الله علیه د دې قول سمعنا په دې ځکه ځکه نشته چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د حدیث په اخر کې په خپل وی چې دا کار نبی صلی الله علیه وسلم د دې وجنه کول الله يحرج امته، نو دا د سعذر د وجنه نو، او که باران ذکر شو چې د باران د وجنه کړو نو بیا خدا عذر دی د اعذار الجمع بین الصلاتین. قال ابو داود ورواه حماد بن سلمہ نحوه، امام ابو داود وی چې حماد بن سلمہ د دې په شان حدیث نقل کړي، عن ابي الزبير د خپل استاذ ابو الزبير نه، ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال في سفرة سافرناها إلى تبوك. قرة بن خالد چکل د خپل استاد ابو الزبير نه دا حديث روایت کین، او پکې دا زیادت ذکر کای چې نبی صلی الله علیه وسلم دا کړو فی سفرة سافرناها إلى تبوك، په هغه سفر کې چې مونږ کله تبوک ل سفر کولو. نو دا جمع د سفر د وجنوا مصنف رحمت الله علیه ذکر دا حدیث په ابواب السفر کې راړو، د مصنف رحمت الله علیه غرض او مقصود په دې تعلیق باندې داده. فقال ابو داود سره چې د دې حدیث په متن کې چې کوم اختلاف راغلی نو هغه طرف له اشاره کوي چې د دواړو حدیثو په متن کې اختلاف ده. امام مالک چې د خپل استاد ابو زبیر نه حدیث نقل کوي نو پاغي کې د سفر نفي کړی دا چې ولا سفرین دا جمع چې وا نه د یری د وجنه او نه د سفر د وجنه. او قره ابن خالد چې د خپل استاد ابو زبیر نه حدیث نقل کوي نو پاغي کې وی فی سفره سافرناها الی تبوک دا د تبوک په سفر کې مونږ کړی وا نو پدې کې اثبات د سفر دی او د امام مالک په روایت کې نفي د سفر ده. نو مصنف رحمت الله علی په دې دواړو حدیثو باندې ګمان دا کړه چې د دې مخرج متحد دی، یعنی دا یو حدیث دی خو یو راوی پکې د سفر نفي کړی دا او بل د سفر اثبات کړی دی. خو ثواب او حق خبره په دې حدیث کې دا ده چې کوم روایت د قره ابن خالد د ابو الزبير نه نو عاد تبوک د سفر باره کې ځان له مستقل حدیث دی، او کوم چې روایت د امام مالک دی عن ابي الزبير نو هغه د دې باره کې د تبوک مبوک ذکر ورسره نشته چې په سفر کې وو، چې نبی صلی الله علیه وسلم دا کار په مدینه کې کړو جمع بین الصلاتین من غیر خوف ولا سفر. نو دواړه مستقل احادیث دي، یو بل سره تعارض نشته. او که شرطه د مصنف رحمت الله علیه درای او د قول مطابق دا دواړه یو حدیث منل شي چې په یو کې اثبات د سفر دی او بل کې نفي د سفر، نو بیا دا وی حمل لپاره دی باندې چې فی غیر خوف ولا سفر، د دې معنا دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په سفر کې روان نو، یعنی لم یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم سائرا بل کان نازلا. بذل المجهود کې سهارنپور رحمت الله علیه وی بیا دا حدیث حمل لپاره دی باندې چې غیر خوف ولا سفر معنا دا ده چې لم یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم سائرا، نبی صلی الله علیه وسلم سفر کوونکې نو، منزل کوونکې نو، روان نو، بل کان نازلا. فجمع بينهما في حاله النزول لا في حاله السير، دا دواړه منځونه په حالت د نزول کې جمع کړي او په حالت د سیر او د سفر کې نه دي جمع کړي. اوس مصنف رحمت الله علیه دا حدیث په بل سند باندې ذکر کوي او حدیث مکمل او مطول ذکر کوي. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير. په بعض روایاتو کې حبیب سره لفظ د ابن ابي ثابت مراغله عن حبيب ابن ابي ثابت، په بعض نسخو د ابو داوود کې عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينه من غير خوف ولا مطر. نبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر کړي وا دارنګ جمع بين المغرب والعشاء کړي وا په مدینه منوره کې من غير خوف ولا مطر، نسير وا او نبارانو. نبي صلى الله عليه وسلم مسافر نو بلکې په مدینه کې مقیم. فقيل لابن عباس ما اراد الى ذلك، عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما لوویل شول چې د سشي اراده کړی و نبی صلی الله علیه وسلم په دې جمع بین الصلاتین باندې چې نه خوف شته نه مطر شته نه سفر شته. نو وی فرمایل قال اراد الا يحرج امته، مقصد او اراده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و چې امت په حرج او تنگستیا کې واقع نه کی، بلکې دی له په دې امر کې توسع راولي. که موز سوک پا اول وقت کی کئی که پا آخر وقت کی کئی، او که نداسی کئی چی یو موز دی دو وقت پا آخر کیو کی او بل دی دو وقت پا ابتدا کیو کی. اسناد دی حدیث صحیح دی، پا دی سیاق باندی امام مسلم رحمت اللہ علیہ پا خپل صحیح کروڑے، دارنگی ترمیزی پا جامع کی او امام نسائی پا سنن کی. امام ترمذی رحمت الله علیه چې کله دا حدیث په خپل جامع کې ذکر کړي، د جامع الترمذی په اخر کې کتاب العلل دی چې غیلا علل صغیر وای، نو بیا امام ترمذی رحمت الله علیه وای چې زما په دې سنن کې چې کوم احادیث دی غټول معمول به هادي علاوه د سلورو روایتونه، نو یو په سلورو کې دا روایت ذکر کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه کې جمع بین الصلاتین کړي و بغیر د خوف او د مطر نه، د باران او د یارینا علاوه، د دې لپاره چې خپل امت په حرج او تنگستیا کې واقع نه کی. بیا وې دا غ روایت ده چې امت په دې باندې عمل نه دی کړی او امت چې په یو حدیث باندې وي عمل پری دي، مدام یو قسم له امام ترمذی رحمت الله علیه د حدیث لا علت او ضعف ذکر کړي. اگر چې محققین او اهل علم ذکر کړي چې امت په دې باندې عمل نه دی پریخه، بلکې عمل په دې حدیث باندې شته چې دا حمل له په بعضی صورتونو د عذر باندې چې کله انسان له عذر وینو پاغه کې جمع کول شي، اگر کده باندې سیرنی باران نی د په حالت د سفر کې نی. امام نووی رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې د دې حدیث په تاویل کې د اهل علم سلور اقوال ذکر کړي، چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د دې حدیث مقصد څه دی او د دې تاویل او معنا څه ده. نو بعضی اهل علم دا ویلي چې دا جمع د عذر د وجه نوا، رسول الله صلی الله علیه وسلم د عذر په بنا باندې جمع بین الصلاتین په مدینه کې کړي وا. وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين، دا د متقدمين و لوی علماء مشهور قول نه، خو دا قول ضعیف ده د دې روایت د اخر د وجنه چې په حدیث کې اخر کې دا راغلی من غیر خوف ولا مطر، چې سعذر نو موجود که سعذر وینو حدیث کې به بیا ذکر وي، د حدیث اخر دی له اشاره کوي چې دا بغیر د عذر. او بعض اهل علم د حدیث تعویل دا کړی، دا دویم قول ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا د وریس پر زبانه کړی وو. وریس په مدینه منوره کې دومره راغلی و چې دا اندازنه لګی دا چې د ماسپخین وخت د کده مازیګر، نو وې د ماسپخین مز نبی صلی الله علیه وسلم کو، نو بیا وریس لری شو، موسم صفا شو، او پته ولګی چې دا خود ما خام د مازیګر وخت داخل شوه دی، د مازیګر وخت دی، نو سمدستی د مازیګر موزم کو، نو دا جمع راغه صورتن اولی د ماسپخین موس کړه، دا ګومان کول چې لا وخت د ماسپخین دی، بیا چې وریز لر شو موسم صفا شو، نو پته ولګی چې دا خود مازیګر وخت دی، ورپسې د مازیګر موزم کو. بیا امام نووی رحمت الله علیه وی چې دا قولم باطل دی، دا تعویلم فاسد دی، صحیح نه دی، ځکه په حدیث کې دا راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا جمع د ماسپخین او د مازیګر په منځ کې کړی و، د ماخام او د ماسخوتن په منځ کې. زه په ماسپخین او مازیګر کې خود سره مونږ اومنل چې وریز راغلی و، نو د ماسپخین موزه وکړو، بیا موسم سم شو وریز لاړه، نو د مازیګر وخت داخلو د مازیګر وکړو، د ماخام او د ماسخوتن دغه بس جواب کې چې پاغي کې وریز راغلی و. نو امام نووی رحمت الله علیه وی دا تعویلم باطل دی، ځکه دا احتمال که په دې کې در سره ومنو په ظهر او عصر کې، نو دا احتمال په مغرب او عشاء کې نشته. دریم قول دا ذکر کړه چې بعض اهل علم د دې حدیث تاویل او شرح دا کړي چې دا په جمع سوری باندې حمل دی، چې اولنې مس چې کم د ماسپخینو دا د وقت په اخر کې وکړو، او دا دوی مس کم چې د مازیګرو د وقت په ابتدا کې دغه شان د ماخامغه، نو دا حمل کړه په جمع سوری. خو بیا امام نووی چې دام د حدیث د ظاهر مخالف ده، ځکه ابن عباس رضی الله عنهما جمع بین الصلاتین حقیقتا کړی و، بیا د خپل فعل د پاره د حدیث په استدلال کې ذکر کو، او ابو هرره رضی الله عنه موجود و غی تصدیق کو چې او زم موجود وم چې نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې جمع بین الصلاتین کړی و من غیر خوف ولا مطر. سلورم قول دا ذکر کړی دی، سلورم تاویل د دې حدیث چې دا محمول په جمع باندې بعذر المرض وغيره من الامراض، د بيماري د وجنه یا د دي غونتي چې نور څه امراض وي، نو په هغه صورت کې انسان که حالت د خوف کې نه ده، باران هم نه ده، د په سفر کې نه ده، نو د په خپل کلی کې په خپل ځای کې جمع بین الصلاتین کول شي. او دی قول لبیا امام نووي رحمت الله علیه مختار ویلي دي چې دا د حدیث په شرحه کې مختار تعویل نه، ځکه دا د حدیث ظاهر دی، او بل د ابن عباس رضی الله عنهما فعلم په دی باندې دلیل دی، ابو هرره رضی الله عنه موافقت کړو اغم دلیل دی، وی وذهب جماعه الى جواز الجمع في الحذر للحاجه لمن لا يتخذه عاده، یو جماعت د محدثین او د اهل علم دی طرف له ذهاب کړی دی چې په حذر او حالت الاقامت کې جمع بین الصلاتین جائز ده، خو چې څوک دا عادت او سجیان جوړی چې همیشه غنی مستمر دا کار دی، کیسه عذر دی ورلاو دل پته دا کدا موز زد دی بل سره جمع کوم نه نفوت کی ګیرانا، نو په دغه صورت کې بیا وی جمع بین الصلاتین کول شي. نو دا د دې حدیث په شرح او تعویل کې امام نووی رحمت الله علیه سلور مذاهب او سلور اقوال د اهل علم ذکر کړي.